د سورت الرحمن نه دی بل نوم یې دی سورت انسان بل نوم یې دی سورت ابرار بل یې نه سورت امشاج او هل اتا و تمویل شي مکی سره ربط دادی قیامت چلتا که اس بات دا قیامتو شو پا شواهدو سرا نزلتا اس بات کی پا تمثیل سرا چهلتا للانسان حین من الدهر لم یکن شیم مذکورا دیتا تمثیل ویقا دویم داو چه آخر کیم دا انسان ذکر رکو فجعل من الزوجين الذكر نو سورة دهر پاول کیوں وی چه هل تعالى الانسان انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج ابتداء داغی و انتہا یو شئ دکا مخیم دا قرآن تصدیق ذکر کرو پمینز کی چه لا تحرک به لسانکا ادی سورت کی بام دا قرآن تصدیق ذکر کی اغسی پمین دا بیان کی خواه او داز مخی امور عشره ذکر کرو دا قیامت دراتلو اغلس احوال چدا سی بشی دا سی بشی او دلتا کی بذکر کی مختصر چوجوه یوم ایزن دیر مخونه بدا سیدار بل داو چی مخی ویلو ای احسب الانسان ویو ترکسو دا دیگو مان کئی چی دیو پری خودشی محمل ولی محمل نده نبتلیه دلتوی امتحان پی کو بغیر دی امتحان بنپاسی کی دنیا کی خواه التم ویلو علی سزا لک بقادر اريد الله قدرت نشتر چې بیا او دلته وی چې نو او ما پیدا کو دغه دنیا کې نو کنه نو می نو کنه ما پیدا کو الته کې احوال قیامت ذکر کړیو او دلته کې نعمتونه به ذکر کړي لس په انسان باندې چې دامن دل درکړي دامن درکړي سوره دهر کې نعمتونه دي په انسان التوم زجر او په استحباب د دنیا سره چې کلا بل تحبون العاجلا دلتهم په اخر کې ویننا او لا يحبون العاجلا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا التهم ویلو د مؤمنانو چې وجوه يوم الذين ناظرتون الى ربها ناظره دلتهم وی چې ولقاهم نظره وسرورا الله بولا خوشحالی ورکی تازگی بولا ورکی دو مخونو جنت کے وزی تر و تازهی کنا ولقاهم نظرتا و سرورا عرب تی اسمی داو چمخ کی ذکر شو چمونگ دو دا قیامت دا حیبت نبج شو فی وقت من الدهر ذکر سختی خو پار وقت کی نہیں کنا پا یا وقت زمانی کی چمونگ دا سختو نبچ شو فی وقت من الدهر سورت کے اس بات دا قیامت دے پا تمثیل سرا ابیا اور پسی دا ابرار و ذکر کی داغی اعمال ذکر کی و داغی خوشحالے چلا اللہ قیامت کی ورکی بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان حين من الدهر يقينا راغلو په انسان باندې وخت زماني لم يكن شيئا مذكورا نو دې څه شي نوم اغست شوي کوس شي وو خو انسان خو ته نشوي لیکنه او به تر دار جهیز شي نو لمبه حال یادې یقیناً مونږ پیدا که انسان د نطفینا مخلوط د مذکر او د مؤنث نبتلیه مونږ په زبان د امتحان کوو نمون ولا اسباب ورکړه کنا فجعلنا او غرزو مونږ دلرا سمیعن بصیرن او ریذن کې او لیذن کې ان هدین او سبیلا مونږ هدایت کړې د تا په دنیا کې د صحیح لارې دین متخوله قران او توحید متخوله اما شاکرن و اما کفورن دی با دو قسم کی گی یا با دی تابدار شید اللہ دا حکم ایا با دی ناشکر شید اللہ دا حکم دا دو قسم با جوڑی گی امتحان کی خود اغیی نو وداری او دا پار جدا جدا عاقبت یقینا منگ تیار کرے کافران دا پار زنزیرون چخپو کی با چولشی و اغلالن توقنا چه مرائک باچولشی و سعیرا او جهنم ان الابرار اشربون من کأس بشکا نیکان خلق چه دنیا کې ډیر احسانات کړی د مورو پلار سروم د خپلوانو سروم غریبانو مسکینانو فقیرانو سروم دی تابرار وی خواه ناغی بس کل کی من کأس دلدہ سکاسونا کان مزا جوا کافورا چغی کی بے گٹکڑی کافور دو جنت کافور سشی دے آئینن دا یو چینا دا یشربو بے آس کلب کئی پدی باندی عباد اللہ بندیان دا اللہ یفجرونا تفجیرا اور روانی بے زان سرا روانول پیوزے بنی بس چکم پا لزینو دا چینا بور سرائی یوفونا بن نظری د دې عملونه زادي دې پرواله کړې د الله په احکام او د الله په وعده نظر احکام وعده او دې یریږي دا وروځي د قیامت نه چې شر داږي ارزه تر رسیدلې مستطیرن نته اسمان پاتې شوی دی نته زمکه پاتې شوی دی نته نور اوس پک مه پاتې شوی دی استور را دلی دلی دی اوه دریابونه غرونه بست الجبال بسن وګور ارزه تر رسیدلې دا غیر وځي هغه شر او نقصان ګوروت د یو عمل شو یوفونا یخافونا بل ويطعمون الطعام او دې طعام ورکی خلق لرا طعام على حبه او فضیل ابن عیازو یا حب اللہ ذکر چی اللہ سر محبت تے نو دا مال لاغ پا نم ورکی کنا مسکنانو لے ورکی یتیمانانو لے ورکی واسیرن او قیدیانو لے ورکی او قطع دوی کان اسیرهم یوم ایدن مشرکن قیدی کم دے ہو وی قیدی با کی قیدیان با کی مشرکانو مسلمانانو په جیل کې وسوک پراته مشرکان ګوراغي ته وي یی کوم مشرک ده او قیدی خوده کنا نوستا خیرات پکیږي ښا او ستا ثواب پکیږي د معنا کې د اسیر غلام مملوک عقد کنه ښا ادرې معنا کې غریم قرضدار دا ټولی پاسیر کې راځي ښا اسیر ده خواه یسیر نه ده وی یتیم یسیر ده نه نه یتیم اسیر ده دادم انما نطعمکم کله چې چا سره احسان کوي چاله سور کوي د اختر مخی نو ځان سره وی ګوره هغه ته ناوري او ګنا ده ځان سره وی انما نطعمکم لوجه الله په زړه کې ځان سره وی دا مونږ تاسو لري چې ستوام درکو د الله رضا ده پاره بس ها لا نريد منکم جزان نغواړو تاسو نه خدمت ولا شکورن او نه شکریا جزان ستوي د الله سو خپل خدمت چې راشه دا بلاک راواله راشه دا منګيرا سره ډکا راشه دا نه نه نه جزان نته نه بدن خدمت غواړو ولا شکور او نتن دخلی شکریا نا نا توبت دا سبا سوک کئی خوا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا مزکا منگ یریگو دخپل ربنا پاغر وزو چې ډیره تر ابوسن ډیره د پریشانې وروسته قم تورین او ډیره تر حدا سخته او ترخه ابوسن سخته قم تورین ترخه دردی عملونو ذکر کړ کنه ابرار ذکر کړم یوفونا یخافونا یطعمونا نوست دی بدلی ذکر کئی اغلس نعمتنا فوقاهم اللہ شر ذالک اليومی پس بساتل اللہ دی لراز سختی دا غیر وزن یوا ولقاهم نظرتا و سرورا ورکلو اللہ دی لراز تازگی ذ مخ او خوشحالی ذ زړه نظرتن ذ مخ تازگی ده هر څوک ویني او سرور ذ زړه خوشحالی ته یا څوک نویني ښا او په دغه به پیجن چې اگر نه په مخ باندې پراته ده کنه وجزام مما صبرو او بدله ورکړه دي ته په سبب دا چې صبر کړو د دنیا په سختو جنتن جنت ورک و حریرن ریخم متکئین فیا علی الارائک آرام کون کوئی پاگی کے پاگا کرسو علو علو تختنو لا یرون فیا شمسن نبوینی پدی جنت کے نور گرمی بکی نشتا ولا زم حریرن او نو سرزی ودانیتن علیم زلالوان رانیز دی بای پدی باندی سوری دا جنت وزلیلت قطوفها تزلیلا تابداری بای میوی دا جنت پورا پا تابدار سران کده ناس دے کده اولار دے کده املاس دے و میوی با سرائی خوا تزلیلا پورا وی توافع علیم بی آنیت من فضت گردولی باشی پدی باندی اغلوخی دا چاندی من فضت و اکواب او گلاسونا کانت قواریرا اگا گلاسونا چیز شیشی نا جوڑ دی قواریر کانا نوچه ابوی چی شیشی خام تنگی گی نا ماتی گی کلنگ کلنگی کانا نوینا نا اگا دا شیشی نا دا گٹی نا دیکی خود و نقصان دی یا خود گٹی نا جوڑ دا نو تیار دا پکی دا کترناوین دا دیروزی دا وجینا سپین اخکاری خواه او بل دارا چه ماتی دو تا دیر ندرتینگا او اغا چی دی نو قواریر من فضت شیشی دی خود چاندی نجوڑی شوی دی نو نبکی تیارشتا نبکی ماتی دلشتا دا دی عیبون نپاک دی او بل دا سی دی قدرو تقدیران اندازه کلی دی اغی لرا اغی خادمانو دا جنتو پاندازی سران چه نبا دن پاتی کی گی انبا اتگی پاتی چه لکا نور روڑا بیارا ڈکا نا اندازه دا بس تو پی خمور شی اگلاس بتش شی و اس قون فی آکاسن سکولی وشی پدی باندی پدی جنت کی دا سی کاسی کانمیزا جوازن جبیلا چکٹکڑی بی اغی سرا ادرک زن جبیل دا جنت سن و توی دا سی نمونی سن سا شیده اغا دا جدا دی زن جبیل دا جنت اغا ولی عینن دا چی ندا فیها پا دی جنت کی تسمع سلسبیلا چگی تنم دا سی خد شوی سلسبیل پا دی مشور دا خا سلسبیلا انو چاته نه سلسبیلن خبره جوړ کړی دا څنګه خبره ویزا د سلسبیلن الکه د لارې تپوس کووي چې د ریچینه تکمل ارتلې ده دا ته قران کې تحریف کړي قران ویزا نوم دې تو سما نوم یې داسې سلسبیلا او ته نه دې دا مطلب چې تپوس کولې هغه اگر چاته معلومی ندی او قرآن ویلیو چی جنتی با پخپل جنت دا سی پوئی گی ادا سی بوتار سمعلومی چی دنیا کور کبت نسی شیع رکشی هلته نه رکیږي. دا یودا جن ځان چې سل یودا دې سبیل یودا چې لکه دلارې تپوسو کا نه داغې نوم سل سبیل دی ها ویتوب علیهم ګرځي را ګرځي با په دې باندې ولدان مخلدون هغه نوکران د جنت همیشه چټي به پکې نه چرنن هغه نوکر شو هغه د توار ورځ د کړي ته تلې او هو نه نه کی کړي ته څوک نه دی هم مخلدون دی ها اذا رایتم کله چې وی ویني کنه د لیزو د نلیزو ډیر پراخ دینو حسب ته هم ته وګمان کې پدی ولدان او نوکرانو لؤلؤ ام منصورن دو خبرې ذکر کړې چې مل غلری دی په صفای کې فو صفا داسي لؤلؤ ان ها د مل غلر نه څه شي صفا نشته نو قران ذکر کوي ها ها ها او سمره چاک دی منصورن ته د مل غلر اونوستي تمره پمنډه پمنډه ته وته دا دنیا غا ناراس نوی چی تبا توازو نا کهو حضرت شیخ باوی زمین جنبت نا جنبت انا جنبت گل محمد وی زمکا با پاسی و گل محمد نا پاسی نا منصورن وی دارا ایتا کلچ وینی جنتی سمما پدغز ایکی را ایتا و باوینی نعیما و ملکن کبیرا دیر لوی نعمت والا و لوی بادشاہ والا هر جنتی بادشاہ دی و دا بادشاہ ندی چی بس سلک دے کی بادشاہی دا ملکن کبیرن نا حدیث کرا دی چی جنتی با اخپل بادشاہی کی دا زرو کالو پا منزل اگوری چلک دوازے دوازتا دی دا سی بے وی نی خوا دا زرو کالو پا مزل با خپل جنت دا سی وی نی لکه پا میز باندی چی سڑی تی او شی پروتی یا خدا دا پا ذین که نرا دی خوا دا سی بادشاہ دنیا کشتا دی آخو دا اگر پا بادشاہ ہے که خوخان غر کی گی توبہ توبہ توبہ او خلق تبا کی گی بادشاہ تا پتا نشتا ادور خان تا پتا نشتا خوا دوران خان ناسته اپتا و تنشته ده او ملکون غر کیگی او خلق تبا کیگی خواه ملکن کبیران عالیم سیاب سندسن اغسطی بیدی جنتیانو دا جامی دا نرمری خمو سندس باریک خضرون تکشندی و استبرقن او غطری خم و حلو اصابر من فضان اچولی شوی بای دیتا دیو پا خپلنا چی حلو ملیک بلگیائی کنا ہو ہو اگیه ستا نپری دی اچولی شوی بای دیتا اساورا باہوگان من فضتن چاندید جنت و سقام ربهم شرابن طهورا دی بلگیائی پا دیکی چکالیوتا چی داوتا چی دیکی بوی چی رب راغی ہو توبه خدا طلبتی نا پلشی چه دا خود مامی علمه ده تپوس بطی نا کئی خواه چه دی خواه تصویری ندی کنا جنتی بوی چنا یا اللہ دا خود طول زمان چاپی را گردی کل را لسر آوری کل را لسر آوری اولا با توی چنا کسی دا طویلی چه تپوس تیو کما توبه خدا بادشاہ دیتا ہوئی وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا او بس کئی پا دی باندی رب خپل پا خپل لاسا اغا شراب دیر پاک ان هذا كان لكم جزاء یقیناً دا او بوئی اللہ دیتا چی داستا سو بدلا دا گوری زمونگ در باندی سے احسان نشتا داستاسو عمل لے انہا ذا کانا لکم جزان یقیناً داستاسو بدل دا وکانا سعیوکم مشکورا تاسو چی دنیا کی مندی والی وی نو قبول شویم تاسو مندی والی وی پا عبادت پسی پا قرآن پسی او دغسی پنیکو کارونو پسی پروگرامونو پسی پا بیانونو پسی چنن بیان دی پلانی دے کی انن دی جمیش پدا پروگرام دی پدا انن ماہانا اجلاس دی اصلاحی پا مچر کے او پا سلطان آباد کے او پا دی غمندی والی کنا دستاتو آغا مندی چلا تقبل شوی دی مشکوراً ترغیب قرآن تا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا یقینا مونږ نازل کړی تا باندې دا قرآن لګ لګ لګ لګ فصبر لحکم ربک صبر کوا فیصله د خپل رب ته ولا تطع منهم آثما او کفورا او پتی خلقو کې داسې چالاک شته دی چګوره تا باندې بخواري کوي تا باندې مې مهنت کوي پاغي کې به کافرو مې او پاغي کې ومنافقو مې وګوره خیال کا واخا د یو خبرو نه مانی تابعداري باندې کوي د دینه نه دا ګناګار کوم مسلمان دې منافق دې او نه دا کافر دې او ته بیا بیا وي ها واذكر اسم ربک او یا دوانم در خپل بکرته واسیلا هر وخت هر وخت په سحر او په ما دیگر کې نه دا ډیر زبردست علاج دی ښا په دې سره باید دنیا د هر مصیبت نه بچ کېږي دا وقلا ده دا الله ذکر وقلا ده امن الليل او په وختونو د شپې کې کوس دی کېږي فسجد له نو الله ته سجده کوا یو دوه رکعت کوا کړي نه شي کولی ښا زنو تنگوا خوشپا خالی مو پریدنو خا توبه توبه و سبحو لیلا طویلا او تسبیح واید اللہ طولشپا او سبت لب کم لاستے که ناستے سبحان اللہ سبحان اللہ و دیکھو دباندن انہا اولا یحبون العاجلتا تچی دا خلق وینی کنا چیغی خونا قرآن ہوئی او منسکی او اللہوی دا دنیا پرستی کا نخوا انہا اولائی داوی نی دا دنیا والا دی محبت کی دا دنیا سرام نسوال پیدا ہے چی اللہ من خون محبت کو دا دنیا سر پیسے مخوخی چی منگوائی چی وسرا سر یو او یا ذراوی چی زن لام قربانی اغسطے وی نو اللہوی نا دغا محبت خو خده خو ویدرون وراءهم یوما ثقیلا دی پی اخرت پریخه ده اگه قربانی سکی توبه دی پی قیامت پریخه ده او صرف دنیا اثر کرده ده دا دنیا خانه ده خواه چو ویدرون وراءهم یوما ثقیلا دی پریخه ده شاتا اگر وز دیر درنا نحنو خلقنا اللہوی منگ پیدا کری دی وشددنا اثرم او دا سیم خوندی پیدا کری یا بند دا تچرتو گور یا زوان تا یا انسان تا او تب ہوئی چی دے دا پولاتو دے توبا توبا توبا خودے توبا دا دا یوتن لکلی نراغلیو او دا کرش ٹرک راغلیو توبا نوزان خلقو تخوو نو چی شورو یکلا دا اولنا تر اخره پور ټرکی تشکو هم له نو نه غکړي اج کلی تلن نو بیا مړ شو هټول خلکو ته پتا ده نو دا کار دا ورې جن نو مړو خو دا نظر دا وجینا الکه ته خدای دې خوباس ته دې خلکو ته ځان خې چې وګورن ته وای چې د انسان د غوښې د اډوکی نه دی دی خو د پولادو نه جوړ شوی دی ځکه الله یو شددنا اسرهم ما مضبوط کړی دی جوړ دته جوړ کاغه جوړ د ملا دی کاغه جوړ د اخپو دی کاغه لاسونو دی څومره جوړو نه دی په انسان کې حدیث کې راځي چې 360 وشددنا اسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا أو كلا چه دمونگا خوخشیم نو بدل بکو دیل را پشاند دی نور زیبا په قیامت کې نه داسې نه بیا اوب نور بل شانتي وجودونه وای ښا زریدیرش غزا ان هذه تذکرا یقینا دا قران عبرت ته فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا نو څوک چې خوښ شي چې خپل رب تلار نسی وسیله ګوري دا خلق په وسیله پسې مړ شو توبه توبه او خدروغ وی کنه چې تو ته وسیله خینو بیا ته نه تختی ادي وسیله ستو وی شلګوتی ته شلګوتی راټینګ کا او الکب ولی راټینګ کا او پیر راټینګ کا دې زغه ته وسیله وی ښا الله وی څوک چې غواړي چې الله ته وسیله ونیسی نو دې نسی خپل رب تعالی چې هغه قران دی وما تشاؤون الا ان يشاء الله او نغواله تاسو یو کار مگر الله چې د الله خو خشیم ان الله کان علیما حکیما بشک الله او ذات ته حکمت والا يدخل من يشاء في رحمته را داخلي هغه څوک چې غواړي په خپل رحمت کې په توحید کې والظالمین اعد لهم عذابا علیما منصوب دې په موضوع میرا سره اعد للظالمین اعد لهم هغه مفسر یې ذکر کا مفسر پاتې شو مفسر ها سورته مرسلات